Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 września, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Przybywa nowych zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby wykryto ich prawie 390. 7 osób zmarło. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłosił wojewoda na terenie powiatu ryckiego na Lubelszczyźnie. Ballady i romanse Adama Mickiewicza będą lekturą przyszłorocznego Narodowego Czytania. Czwarta fala pandemii rozpędza się, mówi wiceminister zdrowia. Ostatniej doby zdiagnozowano blisko 400 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 7 osób z COVID-19. Wykonano ponad 41 tysięcy testów. Dzisiaj mamy 389 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To niestety jest wzrost o kolejne 35% w porównaniu do ubiegłej soboty, więc widzimy, ten trend niestety utrzymuje się już na dość stałym poziomie. Przybywa osób, które trafiają do polskich szpitali. W ciągu doby przybyło w Polsce 8 osób zakażonych koronawirusem. W tej chwili to jest już 498 pacjentów, którzy przebywają w polskich szpitalach. Mówił Waldemar Kraska. Do tej pory wykonano 36,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 900 tysięcy osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Pod kątem koronawirusa przebadani zostali po przylocie do Polski uchodźcy z Afganistanu. Po północy dwa samoloty z Ramstein w Niemczech wylądowały w Poznaniu. Na pokładzie było 114 Afgańczyków. Odbędą 10-dniową kwarantannę w jednym z poznańskich hoteli, mówi Damian Duda z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To są osoby, które po 10 dniach będą miały możliwość opuszczenia hotelu. Uchodźcy z Afganistanu spędzą w Polsce 3 miesiące. Po tym czasie NATO wskaże miejsca, do których zostaną docelowo skierowani. Wojewoda lubelski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu ryckiego. Dotyczy gminy Stężyca i miasta Dęblin. Pogotowie ogłoszono w związku z przekroczeniem przez Wisłę stanów ostrzegawczych. Od wczoraj pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje na terenie 3 innych powiatów: kraśnickiego, opolskiego i puławskiego. Co najmniej 8 osób zostało rannych w strzelaninie, która wybuchła w Trieste na północy Włoch. Z relacji świadków wynika, że doszło do starcia między robotnikami z Kosowa i Albanii. Do wymiany ognia doszło około 8 rano przed barem w centrum miasta. Świadkowie mówią, że najpierw doszło do gwałtownej kłótni kilkunastu mężczyzn w kombinezonach roboczych, którzy rozeszli się, a potem wrócili z kijami bejsbolowymi i pałkami. W trakcie bijatyki pod bar zajechała furgonetka, z której wysiadło kilka osób i rozległy się strzały. Na dźwięk syren zbliżających się patroli policyjnych i karetek pogotowia mężczyźni rozbiegli się. Na miejscu pozostało kilku rannych. Policja aresztowała 2 uczestników starcia. Poinformowano, że chodzi o robotników z krajów bałkańskich. Stan jednego z postrzelonych jest bardzo ciężki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ballady i romanse Adama Mickiewicza będą lekturą przyszłorocznego Narodowego Czytania. W tym roku czytana była Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. W Narodowym Czytaniu w Ogrodzie Saskim w Warszawie uczestniczyła tradycyjnie para prezydencka. Prezydent Andrzej Duda, ogłaszając decyzję o kolejnym dziele, powiedział, że w przyszłym roku będzie ono obchodziło okrągłą rocznicę wydania. To będzie, proszę Państwa, 200. rocznica wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza, które rozpoczęły epokę romantyzmu. To ogólnopolskie i polonijne święto czytelnictwa. Tak tegoroczne Narodowe Czytanie podsumowała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Jak mówiła, każdego roku czytelnicy zaskakują swoimi pomysłami podczas akcji. To nie tylko nietypowe miejsca czytania lektury, ale również imprezy towarzyszące. I tak na przykład organizowano warsztaty projektowania kapeluszy pani Dulskiej, czy też układania bukietów w specjalnie zaimprowizowanych mieszczańskich mieszkaniach. W tym roku Narodowe Czytanie odbywa się w 3,5 tysiąca miejsc w Polsce i za granicą. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. I najpierw Kraków, Tauron Arena, w której jest już Kuba Niziński. Dziś nasi siatkarze grają tam z Serbami, to ich drugie spotkanie grupowe. I to, Kuba, oczywiście najsilniejszy rywal Polaków w pierwszej fazie turnieju. Witam serdecznie z Tauron Areny Kreków. Oczywiście Serbowie to będzie próba generalna Polaków. Na co nas stać po tych przegranych igrzyskach olimpijskich? Tutaj oczywiście wszyscy mówią, że dzisiaj dowiemy się, w jakiej formie są biało-czerwoni. Naturalnie publiczność, która pojawiła się w Tauron Arenie Kraków, dzisiaj będzie nieść biało-czerwonych, bo na trybunach ma zasiąść 13 tysięcy fanów biało-czerwonej siatkówki. No i liczymy na to, że Polacy dzisiaj pokażą najwyższy poziom, a przed momentem swoje spotkanie zakończyli Grecy z Belgią. Belgowie wygrali 3-0, to oczywiście nasza grupa. Tutaj będzie jeszcze ceremonia, tutaj jeszcze będzie spotkanie przed meczem biało-czerwonych, bo pojawią się nasi mistrzowie świata U19. Tak, tak, ci, którzy przedwczoraj zdobyli tytuł najlepszej drużyny świata, tuż przed meczem Polaków z Serbią zaprezentują swoje złote medale tej pięknej biało-czerwonej polskiej publiczności. Tauron Areny Kuba Niziński, nieraz słyszymy się dziś jeszcze z nim, z relacjami z meczu naszych siatkarzy. Ten zaczyna się o 20:30, o czym mówił już Kuba. Po siatkówce tenis Iga Świątek gra dziś w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką Anet Kontaveit, przeciwniczka niebezpieczna. Obie panie grały przeciwko sobie 3 razy. Bilans 2-1 dla Estonki. O jej innych atutach mówi tenisowy ekspert, komentator Eurosportu Lech Sidor. Do tego dochodzi jeszcze taki spryt, bo to jest sprytna dziewczyna. Ta Kontaveit to jest dziewczyna, dla której siła i taka regularna rąbanina tenisowa to nie wszystko. Ona lubi skrócik, krótki cross. Bardzo ciekawa, sprytna zawodniczka, czego Iga nie lubi, bo Iga lubi tempo, lubi dobre granie, wymianę ciosów, tym się czuje pewnie, no bo jest duża, jest fizycznie świetnie przygotowana. Natomiast jeżeli jest taki mały miszmasz, jeżeli są zagadki, no to Iga ma trochę więcej kłopotów. Mecz Igi Świątek z Anet Kontaveit rozpocznie się po zakończeniu trwającego właśnie na Grand Standzie spotkania w turnieju panów, spotkania Włocha Matteo Berrettiniego i Białorusina Ilii Iwaszki. W Formule 1 Robert Kubica, który wsiadł do bolidu Alfa Romeo Racing Orlen w miejsce Kimiego Raikkonena, zajął 18 miejsce w kwalifikacjach do Grand Prix Holandii. Wygrał je świetny ostatnio i występujący na własnych śmieciach Max Verstappen z Red Bulla. I na zakończenie, zgodnie z obietnicą sprzed 2 godzin, przeniesiemy się do Tokio na Igrzyska Paraolimpijskie. 2 medale wywalczyli biało-czerwoni przedostatniego dnia zawodów w stolicy Japonii. Oba na stadionie olimpijskim, gdzie rywalizują lekkoatleci. Najpierw złoto w pchnięciu kulą zawodniczek za chondroplazją zdobyła Renata Śliwińska z nowym rekordem paraolimpijskim 8 metrów 75 centymetrów. Niesamowite uczucie. Jeszcze nie wierzę w to, co się stało. Cieszę się, że udało się po 5 latach zdobyć medal, a zwłaszcza złoto. W wieczornej sesji po brąz w biegu na 200 metrów sięgnęła Alicja Jeromin. Polka ustanowiła rekord Europy w swojej kategorii startowej 25,5 sekundy. Super, bardzo się cieszę. Naprawdę na ten medal zapracowałam bardzo, bardzo ciężko. 4 miejsca zajęli Tomasz Pauliński w pchnięciu kulą i kajakarka Katarzyna Kozikowska w wyścigu na 200 metrów. 5. w finale biegu na 200 metrów był Michał Kotkowski. W ćwierćfinale łuczniczych mixtów Milena Olszewska i Łukasz Cieszek przegrali z Chińczykami. Jutro w ostatnim dniu zawodów wystąpi Emilia Babska w strzelectwie sportowym. Polacy mają 25 medali, 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych. Z Tokio Krzysztof Kuzak. A na sportowo słyszymy się znów po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą więcej chmur jedynie na północy i południu Polski. Na Pomorzu i Kujawach możliwy przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 11 na zachodzie i 12 nad morzem. Na Suwalszczyźnie i na Mazurach nad ranem możliwy spadek temperatury przy gruncie do minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kiruć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Jest 14 minut po godzinie 19. To jest muzyczny weekend w Trójce. Cały czas z Państwem jest Michał Jakubik, który realizuje audycję. No ale nastąpiła zmiana przy mikrofonie. Ja nazywam się Michał Kirmuć i witam Państwa serdecznie. Mój adres to michal.kirmuć@polskieradio.pl. No i czekam na Państwa wieczorne myśli. A dzisiaj, no o tej porze zazwyczaj w programie trzecim królują przeboje, królują znane utwory i pomyślałem, że ja też zaproszę Państwa na taką muzyczną prywatkę. Dużo muzyki z lat 80., ale jak słychać, także będą te ościenne dekady, czyli zaczniemy od lat 70., potem coś z 90. także się pojawi, ale tu muszę od razu Państwu się do czegoś przyznać. Dosyć często dostaję od Państwa takie pytania, prośby o to, by zagrać jedną czy drugą piosenkę. No i pomyślałem, że dzisiaj spełnię to w 100%. Dzisiejsze 3 godziny, które przed nami, to piosenki wybrane przez Państwa. Tutaj szczególne ukłony dla pana Drendelosa i dla pani Areliny, bo oni tutaj byli najbardziej aktywni. No i cóż, myślę, że w takim razie będzie dużo historycznych piosenek wybranych przez sympatycznych ludzi, co mam nadzieję zaowocuje udaną audycją w programie trzecim. Na początek Blondie, no a teraz no to już musi się odpalić szklana kula. Gloria Gaynor i I Will Survive. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll feel alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. I Will Survive i Gloria Gaynor. Wielki przebój dyskotek lat 70. No ale zapomniałem Państwu powiedzieć jeszcze na początku, że będziemy także wracali do obecnych czasów, no bo odbywają się w tej chwili w Polsce dwa ważne festiwale. Będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami i w Zabrzu jest Aleksandra Kaczkowska i Paweł Turski, którzy opowiedzą nam, co się dzieje na Carbon Festiwalu, a w Opolu Tomasz Żonda, który jest z nami w tej chwili. 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Witam cię, Tomku. Witam. Jeszcze nie dobry wieczór, bo jeszcze niebo jasne nad Opolem. No w Warszawie też jeszcze trochę słońca się przebija. Powiedz, co tam się dzisiaj dzieje i kto jest dzisiaj z tobą, bo jak rozumiem, znowu nie jesteś sam. No, dzisiaj oczywiście dużo ważnych imprez, ważnych koncertów i występów. Będą premiery opolskie, a także będą piosenki Wielkie Przeboje Małego Ekranu. I znowu plejada gwiazd, ale przy mnie w tej chwili Bartek Deryło, czyli już możemy Państwu zdradzić laureata naszej trójkowej nagrody w konkursie debiutów. To Bartek otrzymał naszą trójkową statuetkę. Jakie wrażenia? Witam bardzo serdecznie. No wrażenia są wspaniałe. Bardzo dziękuję za te nagrody jeszcze raz. No i troszkę zdziwiłeś się, kiedy zadzwoniono do Ciebie, bo nagroda była troszkę inaczej wręczana. Zdziwiłem się, ale to było bardzo pozytywne zaskoczenie, zdecydowanie. Mam nadzieję, że to przyniesie potem kolejne przeboje. Podobno drugi singiel już gotowy i miał się ukazać dzisiaj, ale w związku z Opolem troszkę się przeciągnie, bo trzeba już dolansować jeszcze burzę. Tak, tak, tak. Przygotowania do festiwalu trwały troszeczkę dłużej i zajęły nam trochę więcej czasu, także zdecydowaliśmy się chwilę opóźnić ten singiel i myślę, że to dla wszystkich wyjdzie dobrze. Umiejscowienie Ciebie w konkursie też było troszkę chyba stresujące. To znaczy, że otwierałem ten peleton. Stresujące? Nie wiem, nawet bym powiedział, że czułem się zaszczycony, że mogę otworzyć ten piękny festiwal. No piękne wspomnienia. Trudno nawet już opowiedzieć coś więcej, dodać więcej od siebie, bo to, co się wydarzyło wczoraj, to już jest historia i bardzo serdecznie gratuluję zwycięzcom. Ja jestem dumny z tego, że mogłem wczoraj zagrać swój autorski utwór ze wspaniałym zespołem, który bardzo serdecznie pozdrawiam, czyli z Hubertem Radoszko, z Tomkiem Jędrzejewskim, z Szymonem Justyńskim i z Filipem Laszukiem. To jest wielka przyjemność grać i doświadczać muzyki z takimi muzykami jak oni. Czy macie gotowy już materiał na całą płytę? Oczywiście, że tak. Płyta jeszcze tej jesieni. Myślę, że pod koniec października, początek listopada się ona ukaże i mam nadzieję, że zechcą Państwo posłuchać tej naszej muzyki. Czy jest nadzieja, że kiedy otrzymasz zaproszenie od Trójki, żeby przyjechać z tym materiałem, nawet może jeszcze nie wydanym na koncert, to dasz radę? Z przyjemnością. Będę zaszczycony. A powiedz mi, z kim podczas tego koncertu, komu kibicowałeś z konkurentów najbardziej? No tak naprawdę szczerze mówiąc, to sobie. To ekipa, no nie. To ekipa, która wczoraj występowała, to byli sami mocni zawodnicy, także miałem okazję spędzić ten czas ze swoimi znajomymi, których poznałem w trakcie trwania programu The Voice of Poland, czyli z Tadeuszem, z Kasjanem, z Anią Bercyn. I tak naprawdę, tak czysto koleżeńsko, to im bardzo kibicowałem, a reszta naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, także poziom wyrównany. Myślę, że zwycięstwo było tylko... mógł wygrać każdy. A to, że wygrała Ania i wygrał Janek, no to tak się wydarzyło. A czy podczas festiwalu spotkałeś taką gwiazdę, no, której muzyki słuchałeś od najmłodszych lat i zawsze chciałeś ją poznać? Bardzo trudne pytanie. Chyba nie, ale może jeszcze poznam. Może jeszcze dzisiaj to się wydarzy. To tego Ci życzę w takim razie. No i mam nadzieję, że będziesz stałym gościem programu trzeciego od dzisiaj. Gratuluję naszej statuetki. Ja też mam taką nadzieję i bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Bartek Deryło był naszym gościem. Wracamy do Warszawy. Czas dogonił mnie. Przyszłaś, to nie sen. W myślach biorę w te.

Dana Woman i Widzisz. Jak tutaj przed chwilą zamieniliśmy kilka słów z Michałem Jakubikiem. No, film jak film, ale muzyka? Trzeba przyznać, że tyle, ile utworów z tej ścieżki dźwiękowej odniosło sukces. No i w ogóle, jak tej muzyki pięknie słucha się po latach, no to duże ukłony dla grupy Bee Gees. To jak? Drinki w rękach? No, te bezalkoholowe oczywiście. Dywany zwinięte, żeby stworzyć parkiet. Tak pomyślałem sobie swoją drogą. Ciekawe, czy ktoś z Państwa będzie na tyle odważny i wyśle mi na przykład filmik, jak tańczy dzisiaj do naszej audycji. Odważnych może jakoś uhonoruje jakąś symboliczną nagrodą. Kto wie, kto wie. Zobaczymy. A teraz przechodzimy do prawdopodobnie najbardziej makabrycznego zespołu pod względem wizerunku, który stworzył najbardziej chyba popową muzykę, jeśli można mówić o takiej odmianie muzyki metalowej, bo no, zaliczani są do nurtu metalowego, no ale jednak ta muzyka jak najbardziej pasuje także na takie prywatkowe sytuacje. Grupa Kiss, I Was Made For Loving You. I can't. Made for Loving You, grupa Kiss, która kilka tygodni temu, no miesięcy już, miała pojawić się w naszym kraju w czerwcu. Mieli dojechać w ramach pożegnalnej trasy End of the Road World Tour, no ale jak wiadomo, pandemia pokrzyżowała te plany, chociaż nic nie straconego. Grupa ma pojawić się jednak w naszym kraju, w Łodzi, w Atlas Arenie, ale to dopiero w przyszłym roku, 3 czerwca. Myślę, że warto chociaż raz w życiu zobaczyć to widowisko, które stoi za muzyką grupy Kiss. A teraz kolejna legenda, wielka legenda, Jeff Lynne i grupa Electric Light Orchestra zabiorą nas ostatnim pociągiem do Londynu. I should've been away, but I knew I had to stay. Last Train to London in Electric Light Orchestra. Tak, jeszcze trochę takich dźwięków, a sam zacznę tańczyć. A jak Państwo już wiedzą, bo się przyznawałem do tego, jedyny taniec, który uprawiam wręcz wirtuozersko, to bez ruch dance, więc byłoby to dosyć dziwne. Ale czekam na odważnych, bo jeszcze na razie nikt się nie odważyłby przesłać mi jakiś fragmencik, gdy sam próbuję tańczyć do naszej dzisiejszej audycji, a to muzyczny weekend w Trójce. Wczoraj, mniej więcej o tej porze, no troszeczkę wcześniej, słuchaliśmy nowych utworów grupy ABBA. I jak widzę, to taki klimat, który Państwu odpowiada, bo jednym z Państwa wyborów na dziś, przypominam, że te utwory to są sugestie od Państwa, które dostałem i które dzisiaj dla Państwa wybrałem, to no, kolejnym takim utworem, który właściwie musiałby się pojawić w latach 70. na prywatce i którego słucha się dzisiaj po latach z dużą przyjemnością, jest oczywiście utwór Dancing Queen. ABBA, jeszcze raz. Bit of rock music. Dancing Queen i ABBA. No i powoli zbliżamy się do końca tej sekcji z piosenkami z lat 70. Ale, no właśnie, teraz chciałem zaprosić Państwa na chwilę odpoczynku, bo pomyślałem sobie, że skoro w Opolu odbywa się festiwal, to może warto wrócić wspomnieniami do dawnych lat i różnych występów, które tam miały miejsce. No to teraz rok 76 i wtedy młodziutki zespół, który nazywa się Budka Suflera. Jest pieśniak żagiel gwiezdny napój, wielkie skrzydła w wielki wiatr. Dla tych, co pełzać w mule nie chcą, głowa w górze, sztywny kark. Jest już na powrót gwiazd błyskawic, soku pośród stada bron. Tylko niektórzy ją podjąć umieją, mówię, słuchaj, bezmyślny bólu ona trwa i jej czujesz moc i wciągnięty raz w nurt oszalały biegniesz w nocy, kiedy inni ci się śpią. Mówię, popatrz, jak oni mdłym się ogniem tlą. Mówię, słuchaj, nie daj przez palce ciągnąć dniom. I przez deszcz, i przez śnieg, jeśli sztandar chcesz nieść, ona przecież musi brzmieć tak jak wielki, piękny wiersz. Jest pieśniak żagiel gwiezdny na bój, wielkie skrzydła, wielki wiatr. Żywe pochodnie płyniemy nad czasem, wrotnie przetartych dęb. Nowe pejzaże ziemi niczyjej, gdzie nie bywał dotąd pożar krwi. Życie przecież musi brzmieć tak jak wielki, piękny wiersz. Tak, grało się w Opolu w 76 roku, Budka Suflera. No i wtedy świeżutki utwór, pieśń niepokorna. A my wracamy. Wracamy na naszą prywatkę i przenosimy się do lat 80. No i wkraczamy w tę dekadę jakże pięknym utworem Another One Bites the Dust, Queen. Another One Bites the Dust i grupa Queen. Utwór, który jako drugi w ich historii wdrapał się na sam szczyt list przebojów w Stanach Zjednoczonych. Drugi, bo pierwszy kilka miesięcy wcześniej, Crazy Little Thing Called Love, z tej samej płyty The Game. No dobrze, pozostało nieco ponad 4 minuty do godziny 20. To jeszcze szybciutko taki znany utwór od pana, który nazywa się Billy Joel. As long.